99 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 listopada, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zanim doszło do głosowania, sam zrzekł się immunitetu. Stanisław Gawłowski z PO twierdzi, że nie boi się postępowania przed sądem. Krzysztof Penderecki z prezentami, m.in. od Polskiego Radia. Kompozytor dzisiaj obchodzi swoje 85. urodziny. W tym serwisie także odkrycie polskich paleontologów na Śląsku, czyli powiemy, czym jest Lisowicja Bojani. Nie było głosowania nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu z Platformy Obywatelskiej. Zanim do tego doszło, poseł sam zrzekł się immunitetu. Śledczy chcą mu postawić kolejne dwa zarzuty. Jeden o charakterze korupcyjnym, drugi dotyczący prania brudnych pieniędzy. Mówiłem to wielokrotnie, że ja nie boję się postępowania przed sądem. Wręcz odwrotnie, żądam tego, żeby ta sprawa została skierowana do sądu, żeby prokuratura ujawniła wszystkie dokumenty, bo te dokumenty będą świadczyć dość jednoznacznie o kompromitacji prokuratury. Wiosną polityk PO usłyszał 5 zarzutów związanych z tak zwaną aferą melioracyjną, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. W serwisie Trójki teraz ważne i aktualne informacje dla kierowców. Są utrudnienia na A4 na odcinku Dębica-Łańcut w okolicach Rogoźnicy na Podkarpaciu. Zderzyły się tam 3 osobówki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku granicy. W wypadku zostało rannych 5 osób. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Finał festiwalu Krzysztofa Pendereckiego, a także inauguracja pierwszego międzynarodowego festiwalu muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Właśnie teraz to wydarzenie trwa w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To też przede wszystkim koncert z okazji 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Jubilatowi składano życzenia i wręczano prezenty. Od Polskiego Radia otrzymał pierwszy egzemplarz wyjątkowej płyty. Wręczył ją prezes spółki Andrzej Rogojski. Zostałem obdarzony pewnym przywilejem z racji tego, że jako prezes Polskiego Radia jesteśmy wydawcą płyty Sonoristik Penderecki by Penderecki. Ten przywilej polega na tym, że chyba nikt z Państwa, a również pan profesor jeszcze, za chwileczkę to się stanie, ale jeszcze nie, nie miał w ręku tej płyty, a ja nie tylko ją miałem, ale pozwoliłem sobie dzisiaj w swoim gabinecie wysłuchać tej płyty. Z kolei Krzysztof Penderecki tak mówił o swojej twórczości. Moja muzyka na świecie ma swoje miejsce już ważne. Los się uśmiechnął do mnie, ale to wszystko właściwie zawdzięczam. No, oczywiście mojej muzyce, ale festiwal to jest moja żona, która to wszystko wymyśliła, pilnowała. Podczas wieczoru wykonane zostaną ważne utwory z dorobku Krzysztofa Pendereckiego. Zagrają bliscy mu artyści światowej klasy. Jeszcze na koniec niesamowite odkrycie polskich paleontologów. Natrafili na największego gada ssakokształtnego, który żył na terenie Śląska około 210 milionów lat temu. Mowa o Lisowicji Bojani, czyli Dicynodoncie. To kuzyn ssaków, który kształtem przypominał nosorożca, wyglądem głowy żółwia, masą ciała słonia afrykańskiego. Paleontolodzy twierdzą, że ich odkrycie rzuca nowe światło na erę dinozaurów. Paleontolodzy wyjaśniają, że Lisowicja Bojani nie była dinozaurem, a gadem ssakokształtnym. Było to zwierzę roślinożerne z krótką szyją i długą czaszką i niesamowicie ciężkie, podkreśla dr Grzegorz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji. I szacunkowe określenia i masy wskazują, że to zwierzę ważyło około 9 ton. To jest porównywalne do tego, ile ważą dzisiejsze słonie. Odkrycie pokazuje, że nasze wyobrażenie na temat późnego triasu było fałszywe, mówi doktor habilitowany Tomasz Sulej, profesor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Że nie tylko dinozaury wtedy tak gwałtownie się rozwijały i powiększały swoje rozmiary, ale też zupełnie inna grupa, niespokrewniona z nimi gadów ssakokształtnych, nasi kuzyni. Naukowcy znaleźli szczątki Dicynodonta na terenie działającej kiedyś cegielni w miejscowości Lisowice w województwie śląskim. W tym samym miejscu znaleziono także szczątki dinozaurów, płazów, praprzodków ssaków, a także skamieniałości. Paleontolodzy zapowiadają, że to nie koniec odkryć. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli 16. kolejkę. Fajerwerków nie było, goli też nie, widzów nieco ponad 3000. Piast Gliwice zremisował 0-0 z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec. Gliwiczanie są na czwartym miejscu, a lider to Lechia Gdańsk. Jutro kolejne 3 mecze. Korony z Górnikiem Zabrze, Lecha z Wisłą Płock, a Krakowia zagra ze Śląskiem Wrocław. W połowie czerwca za to w Mistrzostwach Europy wystąpi reprezentacja Polski do lat 21. Młodzi Polacy we wtorek rozprawili się w Barcelonie. barażu z Portugalią, a dziś poznali rywali, z którymi zmierzą się w fazie grupowej. To Włosi, Belgowie i Hiszpanie. Co na to trener Czesław Michniewicz? Na pewno nie jesteśmy faworytem, no ale cóż, gdzieś trzeba grać. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Staramy się jak najlepiej przygotować. Będziemy starali się pokazać jak najlepsze strony. Do półfinału awansują zwycięzcy grup i jedna najlepsza drużyna z drugiego miejsca. Półfinaliści zagrają także na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W Lille trwa wielki finał tenisowego Pucharu Davisa. Po pierwszym dniu broniąca tytułu Francja przegrywa z Chorwacją 0-2. Jeremy Chardy przegrał z Borną Czuriciem, a Jo-Wilfried Tsonga z Marinem Ciliciem. Jutro debel, a w niedzielę ewentualnie dwie gry singlowe. A co tam w skokach narciarskich słychać? Słychać wiatr, wieje, więc kwalifikacje do konkursu w Rusy odwołano i przełożono na jutro. Kolejny sport w Trójce za to po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus 6 stopni na wschodzie do 2 stopni na zachodzie. Poza tym w 9 województwach możliwe opady marznącej mrzawki i gęsta mgła. Tak będzie przede wszystkim na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jutro pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Najcieplej na południu około 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinek półfinałowy na antenie Trójki dziś, tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990, laptop Lenovo Intel Windows za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Arcydzieła symbolistów i artystów awangardy oraz prace nigdy dotąd nie pokazywane. Emocje towarzyszące świadkom wielkiej wojny w drodze Polski do niepodległości. Wystawa Krzycząc Polska. Niepodległa 1918. W Muzeum Narodowym w Warszawie do 17 marca. Poleca Polskie Radio. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to bach, prawie 10 minut po 21. jest lista przebojów programu trzeciego. Dziś notowanie 1921. Trzynastka przed nami, na 13. akt tu The Mountain That Can Dance. Właśnie Act to the Mountain That Can Dance, 9 godzin na liście, oczko do góry na miejsce 13. A w naszym studiu Kuba i Michał. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry dzień wieczór. Dobry, dobry wieczór. Jesteście z Krakowa? Tak, studiujemy w Krakowie w tym momencie. Na Akademii Górniczo-Hutniczej, tak. Mhm. A któryś z was słucha listy? Tak, tak, ja jestem wielkim fanem listy od bardzo dawna, no i zdziwiłem się, That Can Dance dawno już niczego nie nagrali. Właśnie wyszła nowa płyta. A ile macie lat? 23. A 21. Mhm. Okej. Okay. Przyjechaliście do Warszawy, po co? Bierzemy udział jutro w hackatonie, HAKIE, w takiej dużej imprezie programistycznej, w której trzeba wykonać pewnego rodzaju program i można zyskać duże pieniądze stosunkowo. Mhm. Tak, on trwa 24 godziny i przez ten czas trzeba wykonać pewną pracę. To są jakieś różne zadania przygotowane przez organizatorów. Chodzi o tę atmosferę ciągłego programowania, myślenia. No tak. No tak, to czyli sztuczna inteligencja kiedyś nas zastąpi tu na Ziemi, prawda? Oby nie, oby nie. Właśnie chciałem zapytać, ile mamy jeszcze czasu, ale ja to już pewnie spokojnie mogę żyć jeszcze parę lat, co? Do 50 powinno być spokojnie, 2050, wtedy już będzie gorzej. Okej. No dobra, no to w takim razie co? Zapowiedzcie może piosenkę na miejscu 12? Na miejscu 12? Nie mam listy, przepraszam. Nie masz listy. Okej, to proszę bardzo. Dziękuję. Trzeba było ze sobą zabrać. Dziękujemy. Na miejscu 12 klasyka polskiego rocka w wykonaniu Kasi Nosowskiej, Się ściemnia. I ma nam, tak. Na 12. No to jeszcze możecie kogoś pozdrowić, bo jeszcze chwilę mamy. To chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki, moją rodzinę, moich przyjaciół, którzy akurat słuchają w tym momencie tej audycji. Ja również, moją rodzinę i naszych przyjaciół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I Kuba i Michał, dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Stelka zadzwonił i powiedział, że ja będę miał wtedy 96 lat. No, gratulujemy, a on będzie miał 90. Dead Can Dance na miejscu 13, na 12 Mala Mikasia Nosowska, a na 11 Brodka i Jagim. Wszystko, czego dziś chce. 17 tygodni na liście. I Agim, wszystko, czego dziś chcę, na miejscu 11 z 10. Hela myślała, że je się upiecze, bo koledzy przyszli, ale nic z tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz zacznę. Hela myślała, że się je upiecze, ale nic z tego. Dzień dobry. Dzień dobry, tak myślałam. O, teraz troszkę lepiej. Hela, przygotowana jesteś do zimy? No skąd? Za mało ubranek. Za mało ubranek. Jeść trzeba, jeść, przytyć, żeby wyglądać jak te modelki. Zapowiadasz tytuł, tytuł czy wykonawcę? Kawałek tytułu. Czego? Kawałek tytułu. O jest, no. Hej. Albo ten drugi. To ja ten pierwszy, hej.

Lover, Lever, Greta Van Fleet, 9 tygodni na liście, 3 do góry na miejsce 9. Na 8 bez zmian Arturo. Stargard in the night, milknie powoli, chleba kilka pajt i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza. Obok jakiś gość, co też ma życia dość. W puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności, w barze barman co nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam w bezduszny ranek. Świadkiem wielu plajt był Stargard in the night. Dubi, dubi, du, Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii. Dubi, dubi, du, du, du, du. I tak sobie myślę, że jak Artur nagra jeszcze 10 płyt, to potem zrobi takie the best of miasta polskie. Piłem spale, spałem w pile, a teraz Stargard in the night, Artur Andrus, 4 tygodnie na liście, 8 obroniona. Na 7 znowu Pablo, Paweł i Ludziki. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lówki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz,

wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę chętniej udałbym cię spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie nienachalnie, nachalnie, nachalnie. Dawid Podsiadło, 7 tygodni na liście i 6 razy na miejscu drugim. Piotr Stare Drzewa, Piotr Stelmach. Dzień dobry państwu. Co tak głośno oddychasz? Bo tak biegłem. Chciałem powiedzieć, że... W 2050 roku ja będę miał 96, a ty? 81 chyba. I zrobimy razem półperfekcyjnej płyty Forever Young Alphaville. Taką audycję. To będziesz taki troszeczkę stary piernik. No, toruński. Co tam na pierwszym? Fajnie było, bo ostatnio pan mi dał pierniki z Torunia na Myśliwieckiej. Dziękuję bardzo, bo jakiś byłem taki niewyględny wtedy. Co na pierwszym? Marcel się ucieszy. Z czwartego na pierwsze 6 tygodni na liście odprowadź Mela Koteluk. 1921 notowanie listy. Nie jutro? Nie. Do usłyszenia za 13 godzin z wąsem.